Mosala na yo, se kofunda batoe, toye bayo. Mosala na yo, se kokongo lombongo, na bitoe abatoe. Mama, toye bayo, reveyo. Tui bitine ya bambute za jewana, toye bayo. Kukongola mfranga na mitu ya bantu Mama, abuko etuwe Toyeba yo, eya ye mone Mosala na yo, se kofunda batoe Toyeba yo, Mosala na yo, se kukongolo mbongo Na mitu ya batoe Mama Bilamba olataka toye bitina Bambongo beta katolo toye bitina Mosala na yo Se kofunda baninga epaya bato Olingi ba matate bazonga sima Toye ba yo Mosala na yo Se kofunda bato Toye ba yo Mosala na yo Se kokongolo mbongo Na mito ya bato Mama Musala na yo, se kukongola mfranga na mitu ya bantwe Mama, mokwetu Toyeba yo, eya ye mone Musala na yo, se kofunda batoe Toyeba yo, Musala na yo, se kukongola mbongo na mitu ya bantwe Mama Kate Eh bien chez vous Vous avez le tout puissant de jazz Qui tourne sur la plaquette Même de 77 ans Écoutez ça C'est terrible hein? C'est pas au caille C'est pas au caille De l'oncle Loire